kaja vanouza. Bola in kwa mara ilano za sambola misirati fwe fwe no amna. Keno matefa tufku na milano za. Na angaria nouza. Na andia andia vanouza. Keno fats toku mike. So tam tam ampari mami. Kende ngapudi. Oh no no. Me je suis désolé. Rana pang sinu amangi. Fangaraka, alo angi ni saraka. Shirunda jabi fataka, ta lekiz na heti zeki izi tataka. Sieku hino rango mazawa mno, na rampango mano amna. Fazaranga salifahanga, ulungafa feki zahavanga. Kawolsa irangiza falanfat, kalangzei vanga saji ya falantat. Titumwanga noza katira anomat, sami yaka toka vadino mama kiazumat. Hey. Oh non non, mais je suis désolé. Fati possible zala. Tweti alikuzami yala chomi deki indo alohano kwa fameki arazami mpudi feki fati possible zala.